kocham cię wcale nie powiemy jutro, nawet za kilka minut to się stanie. L4 super para, minuta po piątej, proszę państwa. My nie bierzemy L4, nawet gdy kleszcz chapnie, pojawią się rumienie, no i trzeba przyswajać antybiotyk. Tak akurat jest w moim przypadku. Jeszcze 3 tygodnie antybiotyków po spotkaniu właśnie z kleszczem. Proszę państwa, po wycieczce na przykład do lasu na grzyby deszcz pada, grzyby się pojawiają. Proszę patrzeć na siebie, oglądać siebie, żeby później mieć taką spokojniejszą drogę przed sobą. Krótko mówiąc, zdrowia państwu życzymy na dzień dobry. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, super para, można powiedzieć, też do 6:00, trójka buzi, wykorzystując także grupę Oasis i super, nawet Supersonic.

had the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope. Program Trzeci Polskiego Radia. Słychać. 18,5 minuty po piątej, no zmysłowo zachęta, jeżeli ktoś nie musi, żeby zostać jeszcze przynajmniej kilka minut w łóżku. Prince w Trójce z piękną dziewczyną. My też proponujemy takie spotkanie i to na koncercie. Piękna, utalentowana, swojska, bardzo ją lubimy, to Ania Dąbrowska. 25 sierpnia jej koncert w Warszawie w ramach muzycznych konstelacji na Dziedzińcu Kultury. A jak na żywo się nie uda,

już 21 minut po wschodzie słońca, choć tego słońca dzisiaj jest w tym kraju niewiele, ale o pogodzie do 6 jeszcze zdążymy. 26 minut po 5, wszystkiego najlepszego. Czasem ogromnych emocji, czasem świętego spokoju, tak po prostu dla Doroty, Kajetana, Klaudii i Konrada. I jeszcze urodziny, rocznica urodziny 77. Od ponad 30 lat nieżyjącego lidera grupy 2 plus 1, czyli Janusza Kruka. To właśnie z 2 plus 1 wróćmy do czasów pierwszego koncertu w Polsce The Rolling Stones do 13 kwietnia 1967 roku do sali kongresowej w Warszawie, gdy grali dla nas The Rolling Stones. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myślę, że wiele marzeń jest związanych z pogodą. 25 minut do 6. No właśnie, o pogodzie miałem powiedzieć kilka słów, a ponieważ nie rzucam tutaj słów na wiatr, no to voilà. Choć wiatr akurat będzie dzisiaj mocniej powiewać i byłoby to ułatwienie, ale proszę Państwa, na łatwiznę to my tutaj nie idziemy. Za to jak idziemy przed siebie od rana, to raczej na przykład nie w zamszowych butach. Szkoda ich, bo wszędzie będzie padać słońca mało, przez to też zimno. 13 stopni tylko na południu, typu Zakopane nad morzem, niewiele cieplej, a mówiąc jasno, to też zimno, bo maksymalnie 16 stopni w Warszawie, najcieplej 20. To tym bardziej dbajmy dzisiaj o pogodę ducha, no i takie wewnętrzne przejaśnienia. Trójka pomaga. Proszę bardzo, gramy tak. So in Love, OMD.

Olala, jak fajnie, Beautiful Ones, Suede w programie trzecim. Trójka budzi, z tego co widzę, skutecznie Radek Nałęcz, prowadzący audycję po szóstej, uśmiechnięty, wypoczęty, widać zapał i energię. I co najważniejsze, tak też będzie słychać po szóstej na pytanie, co słychać. Odpowiedź może być tylko jedna. Trójka włączona, czyli dobrze słychać. Proszę Państwa, 9,5 minuty do 6. Romuald Wójcik też z energią działa. Efekty w serwisie trójki. A tutaj jeszcze John nam się trafia na antenie. To było 33 lata temu, gdy John Bon Jovi pokazał światu swoją pierwszą płytę. Właśnie, już to słyszymy. Blaze of Glory. No to, jak to się mówi, pochwalony. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Pogody ducha życzymy przede wszystkim dzisiaj przez cały dzień Państwu. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun.